bez brojnih dvojki iz parka si ljep. I nešto tiho i tajno šetje, smuteni šu šu šu, šu šu šu, šu šu šu, šu šu šu, strane šu. Sedime dvama v nošnije čas, zeleni klonki se spuskat v nas, i sički listi si šepnat na glas, ani šu šu šu, šu šu šu. Šu šu mu, šu šu šu, nežu šu. Sa step sme dvama, no ti si smute. Sa step sme dvama, no ti si stude. I ti ne šepneš, ne šepneš na men, reku mi šu šu šu, šu šu šu, šu šu mu, šu šu šu, čude šu. Nima ne znaješ, nima ne razbrat, čekaj si ima va vsaka igra, kakvo mi kazdaš, ne čuvam, aha, pa je šu šu šu, šu šu šu. Šu šu mu, šu šu šu, obličam me. Šu šu šu, šu šu šu, šu šu mu, šu šu šu, obličam te. Šu šu šu, šu šu šu, šu šu mu, šu šu šu, obličam te.